एतदु ह एव एतद् अस्या एव अस्या गायत्र्याः पदम पादः प्रथमो पादः एतदु ह एव, ये जो त्रिलोकात्मक विराट है, रूप है, क्योंकि नाम रूप कर्मात्मक जगत होता है। आप तीनों को बताना है गायत्री में, नाम रूप कर्म सब कुछ गायत्री में छुपा पड़ा है। नाम भी गायत्री का एक पाद में, एक पाद गायत्री का रूप है, जगत का रूप है, और तीसरी पाद में जगत का निमित्त कारण कर्म। यही तीन है ना, नाम रूप कर्मात्मक जगत पूर्व से सिद्ध करा चुके शुरू से ही। इसे सबसे पहले रूपात्मक लिया, भूर्भुवस्व क्या है, रूपात्मक बाह्य आकार वाला है ना, रूप है ना बाह्य आकार वाला जगत। और नाम हो गया अभिधान शब्दात्मक जगत, और कर्म है ये प्राणात्मक क्रियात्मक है, क्योंकि प्राण के बिना क्रिया नहीं, प्राणों से लक्षित कर देंगे उसको। इसलिए नामात्मक जो जगत था वो बाद में लेंगे, पहले रूपात्मक जगत जो सभी का जो है भेद में निष्ठा होने का कारण है, बंधन का कारण है, वो रूपात्मक जगत को पहले उठाया, भूर्भुव स्व को, अंतरिक्ष भूलोक अंतरिक्ष लोक और द्योलोक रूपा, रूपात्मक वह यह जो जगत है। इसलिए एतद एक वचन कर दिया, एतत रूपात्मकम जगत विराट एव एतत, वही यह जो निश्चित रूपेण अस्या गायत्र्या, इस गायत्री का प्रथम पाद है। भूमि आदि लक्षण त्रिलोक्यात्माद, स्पष्ट कर दिया भूमि आदि रूप जो त्रिलोक स्वरूपात्मक जगत है, विराटात्मक त्रिलोक दृष्टि उपासित इति भाव। इसलिए गायत्री का प्रथम पाद को आप कैसी उपासना करें, विराटात्मक रूपात्मक जो त्रिलोकात्मक है ऐसा दृष्टि करनी चाहिए। गायत्री का प्रथम पाद उच्चारण काल में ऐसा ध्यान करना चाहिए। अष्टाक्षरत्व सामान्य, क्योंकि अष्टाक्षरत्व गायत्री का प्रथम पाद में भी है और उधर भी भू अंतरिक्ष इत्यादि में भी अष्टाक्षर एवं एक त्रैलोक्यात्मक गायत्र्या प्रथम पाद यो वेद। इस प्रकार से त्रैलोक्यात्मक गायत्री के प्रथम पाद को जो जानता है, जो उपासना ऐसे करता है, तस्य एतत् फलम, उसमें फल मिलेगा। क्या स विद्वान यावत किंचित एषु त्रिषु लोकेषु जेतव्यम तावत सर्वम जयति यो अस्य एतद् एवं पदम वेद। उपसंहार दोबारा कर दिया, वह विद्वान निश्चित रूपेण जो कुछ भी यावत किंचित एषु त्रिषु लोकेषु जेतव्यम, इन तीनों लोकों में जीतने योग्य जो कुछ पदार्थ मानता है, भोग साधन मानता है, उन सबको वह जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है, जो इस गायत्री के प्रथम पाद का एतारस रहस्य पूर्ण विद्या को जानता है और उपासना करता है। ऋचो यजुगम की सामान्य तिष्टावक्षराणी अष्टाक्षर गंधवा एक गायत्री पदम एतदु ह अयवास्या एतत् सयावत यंत्री विद्या तावद्ध जयति यो अस्य एतद् एवं पदं वेद। नाम राशि को ले लिया, पहले रूप राशि लिया, नामात्मक जगत को अब ले रहे रूपात्मक जगत के बाद, क्योंकि ये त्रय विद्या सब कुछ वेद है, वेद ही मूल है, उसे सारे भाषा आगे सारे सब कुछ शब्दावली आ जाता है, सारा संसार है। इसे ऋग ऋचो यजुंश सामानी, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, सामानी आठ अक्षर पूरा हो गया, ऋचा में दो, एजुंशी में तीन, सामानी में तीन, कुल आठ अक्षर है। इति अष्टाक्षर अष्टौ अक्षराणि, अष्टाक्षर गुंगवा एकम गायत्री पद, गायत्र्या गायत्री का एक पाद जो दूसरा पाद है तो आठ अक्षर वाला है। पहले रूपात्मक स्थूल ले लिया, उस और सूक्ष्म गए दूसरे पाद के लिए, वो है आपका नामात्मक अभिधान, अभिधेय जगत, फिर अभिधानात्मक जगत को ले लिया, ये दूसरे पाद का मामला हो गया। एतदु ह एव स्याहा एतत्, बस इतनी है उस गायत्री का यह दूसरी पाद। एतदु यह नामात्मक जो त्रिगुण तीन प्रकार का वेद है, यही अस्या इस गायत्री का एतत् मन यह दूसरा पाद है। ऐसे गायत्री का द्वितीय पाद में त्रय विद्या की दृष्टि से गायत्री को उपासना जो कर लेता है, वह व्यक्ति स यावत इयम त्रय विद्या तावत दजेति, इस प्रकार गायत्री की है दूसरे पाद का त्रिविद्यात्मक रूप में उपासना जो कर लेता है वह व्यक्ति उन सब चीजों को जीत लेता है जो कुछ भी त्रिविद्या के अनुष्ठान की तरफ प्राप्त है। त्रिविद्या क्या है? अनुष्ठानात्मक है, तो अनुष्ठान के द्वारा जो कुछ भी प्रापणीय है केवल गायत्री का जप करते रहने से प्राप्त हो जाएगा। बिना अग्निहोत्र बिना कोई यज्ञ कर्मकांड किए ही केवल गायत्री का सम्यक जप करें, अर्थानुसंधान रेतार से दृष्टियों से उपासना करते हुए गायत्री का जाप हो जाता है उसको सभी फल मिल जाएंगे जो वेदोक्त सकल कर्मकांड का अनुष्ठान करने से प्राप्त होता है। केवल द्वितीय पाद का त्रैविद्यात्मक दृष्टि से उपासना पूर्वक अर्थानुसंधान के साथ जप करने से इतना उत्कृष्ट फल है। तीनों लोकों को ही प्राप्त कर लिया या कर्मों के द्वारा प्राप्त सकल फल में क्या हो गया? तब भी यही सारा जगत आ गया क्योंकि कर्मजन्य फल क्या है? त्रिलोकात्मक ही है। प्रथम पाद की दृष्टि से करोगे तो भी ना रूपात्मक जगत का दृष्टि से प्रथम पाद या नामात्मक जगत का दृष्टि से द्वितीय पाद करोगे तो भी फल तो समान ही है। तावत जयती उतनी सबको जीत लेता है यो अस्या एक देव पदम वेद, जो पुरुष इस गायत्री का यह द्वितीय पाद के बारे में जानकर उपासना करता है। तथा ऋचो यजूंशी सामानी इति त्रैविद्या नामाक्षराणि, ये त्रैविद्या के नाम के अक्षर ऋचः यजूंशी सामानी के नाम है उनके अक्षर कुल कितने हैं? एतानि अपि अष्ट एव, उनके भी संख्या आठ ही है। तथैव अष्टाक्षरम भवा एकं गायत्री पदम, गायत्री यहाँ देखने में चतुर्थी है लेकिन छांदस है, गायत्र्याः पदम अर्थ करना चाहिए, पूर्व में कर चुके हैं जैसे यहाँ पर भी समझना। भाष्यकार पहली बार उसको समझा दिए हैं, विभक्ति परिणाम दिखाए हैं, तो वैसे आगे सब मंत्रों में जहां जिस प्रकार है ग्रहण करना चाहिए, इसे दोबारा नहीं बोल रहे हैं। गायत्र्याः पदम द्वितीय पदम इति भाव है। एक दुहैव अस्या एतादृक यजुस्साम लक्षणम अष्टाक्षर सामान्य जो त्रैविद्या है वही अस्या इस गायत्री का यह दूसरा पाद है, क्योंकि ऋग्यजुस्साम रूपा अष्टाक्षर की सामान्यता सादृश्यता के कारण से इस दृष्टि से उपासना करता है। स यावत इयम त्रिविद्या माने त्रिया विद्या यावत फलजातम आप्यते तावद जयति, त्रिविद्या के अनुष्ठान आदि के द्वारा जितनी फल की प्राप्ति की जा सकती है उन सकल फलों को वह प्राप्त कर लेता है। यो अस्य एतद् गायत्र्या त्रिविद लक्षणं पदं वेद, जो इस गायत्री का दूसरे पाद में त्रिविद रूपा करके जो है दृष्टि करके उपासना करता है। अच्छा यहाँ पर देख पूर्व पन्ने में पांचवा टिप्पण देख लो, समझ में आ जाएगी। विराडात्त भाव प्राप्ति फलम प्रथम पाद उपासना से इति यावत्, प्रथम पाद की उपासना फल क्या है? विराडात्त प्राप्ति। अत्र च हो क्या रहा है वहां वही बता रहे, भूम्याद्युक्त्या भूमि अंतरिक्ष द्यो इस उक्ति के द्वारा अशेषेण रूप राशि गायत्री प्रथम पादात्मना उपसंग्रह विवक्षित होता। इसी प्रकार इस पन्ने का दूसरे टिप्पण को देखना, अत्रापि ऋगाद्युक्त्या ऋगादिक उक्ति के द्वारा अशेषण नाम राशि गायत्री द्वितीय पाद रूपेण उपसंहृति विवक्षित वर्तः, वह रूप राशि था नाम राशि और नाम रूप उभयात्म मिलकर के जो कर्म राशि होता है वह तीसरे में आता है। सीधे कर्म का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हस्ताक्षर के साथ इसका लाना है ना, इसलिए प्राण अपान और व्यान कर, प्राण दो अक्षर अपान तीन अक्षर व्यान दो साथ हो जाएगा, वी यान बना लेना पड़ेगा तीन अक्षर यदि पूर्ण साथ है ना सूत्र उसके आधार पर वी वम ई जोड़ो यान हो गया तीन हो जाएगा वो अपान तीन व्यान वियान तीन छह और प्राण दो आठ सूत्र हो जाएगा। प्राणो अपानो व्यान इतिष्ठाओ अक्षराणी अष्टाक्षर गंगा एक गायत्री पदम शतपति यद्वै चतुर्थं तत्तुरियं दर्शनं पदमिति ददृशे वही एष परोरजा इति सर्वभूहे वैशरज उपरि उपरितपति एव गंगैव श्रिया यशसा तपति यस्यैतदेवं पदं वेद। तीसरा और चौथा दोनों पादों के काल ले रहे हैं, लेकिन हमें तीसरे पाद प्रमुख है। यहाँ प्राणो अपानो व्यान इति अष्टौ अक्षराणि अष्टाक्षर गंग हवा एकम गायत्री पद्म और तीसरा गायत्री का जो पाद है वह भी आठ अक्षरों वाला है। और यह जो कर्म राशि रूपा पंच प्राण निरूपित कर्म होता है ना, यदि पंच प्राण ना हो कोई कर्म ही नहीं होगा। पंच प्राण में भी विशेष रूप है ना प्राण अपान और ज्ञान, ये तीन मुख्य कारण। समान और उदान का इतना कर्म में महत्व नहीं है। उदान का तो उत्क्रमण में महत्व है, समान का वितरण मात्र में महत्व है। कर्म के प्रति मुख्य रूप है ना प्राण अपान और ज्ञान ही काम करता है। इसलिए कर्मों को लक्षित कर इन तीन को लिया और इन तीनों की विलक्षणता है ये अष्टाक्षर पूरे भी हो रहे हैं। एत दुहैव एत स इसलिए कहते एत तो मैंने एदार्श कर्मात्मक ही है। यह गायत्री का तीसरा पाद सयाव इदम प्राणी, इसलिए वह विद्वान याव इदम प्राणी माने कर्म की जहां तक गति है प्राणवान का जहां तक गति है यावत इदम प्राणी तावत जयति उतने सब जीत लेता है। जितना यह प्राणी समूह है और जो यह कुछ है, जो कुछ भी है वो सबको जीत लेता है। यहाँ हिंदी वाला बिल्कुल गलत का बात, मूल मंत्र का ही अर्थ गलत पूरा चौपट कर दिया है। नहीं ठीक है, हाँ यकार को लेकर के ई बनाना है ना, य को ई से मिश्रित करना ई बनाना नहीं, यकार को लेकर के कहना ठीक है। हाँ मूल अकार तो यही निकलेगा कि मूल में क्या पंक्ति है वहां देख लो, भाष्यकार ने स्वयं ही लिखा है ना, भाष्यकार का भाषा है यकार ही नहीं वस्तुत्व पूर्णम, जो आज जहां से शुरू किया उससे पूर्व वाक्य यकारेण नैव अस्तत्व पूर्णम कहे ना गा। उसकी व्याख्या में इसलिए हमने टिप्पण में गए, नहीं तो आपको भी समझ में नहीं आता। उसकी हिंदी में यही बोलेंगे ना अर्थ, यकार के द्वारा आठवीं संज्ञा पूरी कर लो, यही अर्थ होगा उसके हिंदी में तो। नहीं तो कैसी होगी यकार के द्वारा आठवीं, इसलिए हमने आपको टिप्पण में ले जाकर के पढ़ाया। ये आदि पूर्ण पिंगल सूत्र के द्वारा यकार के द्वारा होने का मतलब इकार शिरस्त यकार के द्वारा, यकार है खोपड़ी में आदि में जिसका ऐसा जो यकार उस यकार के द्वारा ही होता है। केवल यह नहीं है वहां तात्पर्य, तात्पर्य वहां इकार शिरस को यकार के द्वारा यह अर्थ करना, यही वहां पर सूत्र से घटेगा। मैंने उकार शिरस को वकार, इकार शिरस यकार, यंग में जैसे होता ना यंग वंग वैसे ऐसे ही वहां लेना। वहां तो हिंदी ठीक ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसने टिप्पण अधिकार को लेकर के टीका अधिकार को लेकर नहीं बोल रहा है, भाषा का सीधा वाक्यार्थ कर दिया है तो कोई दोष नहीं, लेकिन यहाँ तो उल्टा कर दिया। तीसरे पाद में अगले पाद का भी फल जोड़ दिया इन्होंने और करके। यहाँ देखिए भाषिकार मूल का अर्थ लिख रहे हैं, जितना यह प्राणी समूह है और जो ये प्रकाशित होता है, देखो तीसरे पाद का फल जोड़ दिया यही पे, अरे तीसरे पाद के फल बोल रहे हो और बीच पंक्ति का अर्थ तीसरा उड़ा दिया, इसके लिए वह है ही नहीं हिंदी में, और सीधे बहुत आगे भाग जाते हैं मंत्र का। इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि कभी कोई देखेगा तो उसको महत्व नहीं देना। कई जगह ऐसे जगह जगह ने बताया है, चाहे मूल का हिंदी है कहीं भाष्य का हिंदी है, काफी गलत है जगह जगह पर। यहाँ तो बहुत ही गलती है, एक एक पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया, तीसरे पाद चौथे पाद दोनों का फल को इकट्ठा कर दिया और करके जोड़ करके सारा काम खराब कर दिया। इसको ठीक करने में तो बहुत जोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए मैं ठीक नहीं करा रहा हूँ। एक आध को काटना फांटना होता तो मैं बता देता, यहाँ तो एक पंक्ति पूरे कर तो हमें अलग से लिखनी पड़ेगी, पूरा का पूरा कर तो लिया ही नहीं। योग ने जो लिया ना, ये जो जब मूल में जो अर्थ था ना प्राणी तावत जयती, उसके बाद विश्राम है वो खत्म। यो अस्यातदेव पदम वेद, इसको भी पूर्व के साथ जोड़ दिया यहां तक। क्यों? अथ शब्द आ गया ना, अथ अस्य, अथ आने का मतलब क्या, अलग कर दे रहे हैं हम विशाल को, इसलिए ये पूर्वान्वय होगा। यो पुरुष अस्या गायत्र्या एतत् तृतीयम पादम वेद उपासित स यावदिदं प्राणी तावद जयति, ऐसे जोड़ दिया जैसे अभी तक भी हो रहा था पूर्व में भी, क्या यो अस्य एतदेव पदम वेद है या नहीं, वहां तक पूर्व पाद से संबंधित हो जाता है, तो वहां समाप्त होकर के अथ से दूसरा आरंभ किया। इस पंक्ति में अर्थ लिखा ही नहीं, वही इसका तुरीय दर्शक एवं परो रजा पद है, ऐसा आगे चलेगा सीधे। हिंदी वाला देखो कितने गलत आगे चला गया, अथ अस्या एतदेव तुरीयम दर्शतम पदम परो रजा। अब चतुर्थ पाद शुरू होता है, अथ उसके अनंतर अस्या, इसी गायत्री का एक चौथा पाद भी है जो आम आदमी जप करता नहीं है, यानी ये चौथे पाद का सामान्य जप में नहीं इस्तेमाल होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः चुटी, इतनी तो होता है ना, लेकिन चौथा पाद भी है, सभी उसके अधिकारी नहीं है, इसे तीन ही पाद अधिकतर शिक्षा दिया जाता है उपदेश। चौथे पाद किसको दिया जाता है, उसके लिए विशेष नियमावली है, परित्यागी महान विरक्त पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए अधिकतर वानप्रस्थ में दिया जाता था, जब घर से काम मोह छोड़ करके चले जाए तब दिया जाता है चौथे पाद। उसके बारे में कहते हैं, अस्या एतदेव तुरियम दर्शतम पदम, एतदेव अस्या माने गायत्र्या एतद माने चतुर्थम तुरियम एतदेव दर्शतम पदम कह दिया। तुरीय जो दर्शत नामक पद है, दर्शत नामक पद क्या होता है समझता बता रहे, पदम दर्शतम पदम परो रजा, परो रजा ये बता क्या है दर्शत पद, जो रज से परे है, पर रजा इति परो रजा, जो रज से परे, रज क्या है समस्त लोक, इन लोकों से जो परे वह दिव्य अंतरिक्ष में विद्यमान जो प्रकाशमय आदित्य मंडल है, वह आदित्य ही चौथा पाद। ये तपति और भी स्पष्ट कर देता है, इसलिए कौन है वो परो रजा, कहते ये जो तप रहा है सामने दिख रहा है सबको, ऐसे कह दिया। यद्वई चतुर्थम तत्तुरियम दर्शतम पदम इति, इसलिए जो यह तृतीय तुरीय चतुर्थ करके पद करके जाना जाता है गायत्री का, वह यही दर्शत पद है इति। इति दर्शता देखने की वास्तव में दिखाई नहीं दे सकता है, आपने कोई आज तक आदित्य मंडल को टिक-टिक देखा नहीं, अब आदित्य मंडल की महिमा देख लो, अभी अभी घटना घटी कल परसों का दिन की घटना की बात है, एक ऐसा चीज बना दिया था लोगों ने जो सूर्य के चार तरफ घुमाओ, नासा एक कंपनी है अमेरिका का जो अंतरिक्ष की जो विज्ञान को देखता है, उसने एक ऐसा कैप्सूल बना करके भेज दिया, वो जाकर के पूरा अंतरिक्ष की चारों तरफ घूम घाम करके वहां के अंदर की फोटो वोटो खींच खांच के आया। अबे देखो वो आया तो सही लेकिन आ भी गया, आया लेकिन आते आते इनके नियंत्रण से बाहर हो गया। बहुत ही कोशिश करी उसको पकड़ने के लिए, सीधा धरती पर न गिरे वो, बड़ा कोशिश किया इन्होंने, बड़ी हेलीकॉप्टर लग गई, पैराचूट लग गया, उसको जाल बिछा दिया गया, फंसा दिया जाए उसको कि धरती से न टकरा, कोई चाल नहीं चला, ईश्वर का चल पड़ा, वो धैर्य से धरती में फंस गया, सत्यनाश हो गया। अब वो कहते हैं कि इसे दो रहस्य है इस घटना में भी, एक लोगों का कहना है कि वास्तव में घटी और वास्तव में कुछ भी अब सही सही कुछ ज्ञान मिलने वाला नहीं, जो भी उसके अंदर आया सब टूट फूट हो गया, खटपट हो गया उसके अंदर, तब धाड़ से मारा हो उसने गया, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं सब चीजें, घड़ी गिरा दो तो कितना खराब हो जाता है, और तो सूक्ष्म यंत्र बनाया गया था विशेष जो सूर्य का ताप को सहन करके सूर्य के अंदर के चित्र को खींचने के लिए वहां की चीजों को सैंपल लाने के लिए भेजा गया था, तो वो कितनी सूक्ष्म सी चीज होगी वो तो निश्चित रूप से खटपट हो ही गया। एक स्थूल दृष्टिया तो इस तरह से आ गया, नष्ट हो गया। दूसरे लोगों का कहना है ये अमेरिका का जानबूझ के चाल था कि वास्तव में वो कैप्सूल गया, विफल हो गया, पहले ही विफल हो गया। हाँ, कुछ नहीं पकड़ नहीं पाया वो, अब इज्जत कैसे बचाए। अब अमेरिका ने सोच आदि हुई तो मशीन तो कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ देख ही नहीं पाया, चकाचौंध में उसको कुछ नहीं दिखा, उधर मशीन के सारे इंस्ट्रूमेंट खराब बेकार हो गए, काम ही नहीं किए, अब इज्जत कैसे बचाए। यदि वो सीधा आ जाता है और खोला जाता है और जीरो निकला तो वैज्ञानिकों की इज्जत जाएगी ना। इसने चाल निकाली, विफल हो गया, हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया, गिर गया, खराब हो गया, कहानी बना। ऐसे भी कुछ दूसरे वैज्ञानिक लोग बोल दिए, हो भी सकता है। बड़ा दुष्ट तो है ये, छिड़ी कप की खोपड़ी है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जो इसे कर रहे हैं। वास्तव में उसका उसका दर्शन कौन कर सकता है? शास्त्रों के अनुसार भी दूसरा पक्ष सही लगता है कि उपासक के बिना किसी के कैप्सूल को वो सूर्य भगवान दर्शन करने नहीं देगा। कैप्सूल कोई उपासक है क्या? हिरण्यगर्भ उपासना किया है, है? और कोई प्रार्थना किया है हिरण्यगर्भ तुम जो है पात्र को हटाओ, ढक्कन को हटाओ, फिर कैसे कैप्सूल जाएगा तो उसको रास्ता मिल जाएगा और सब कुछ दिखाई दे देगा, वो सैंपल ले आएगा। इसे शास्त्र दृष्टिया भी कैप्सूल पहले विफल हो गया था और वो सारा नाटक इज्जत के चक्कर में छिपा दिया सारी बात और कहा कि हमारे नियंत्रण से बाहर गया, वो धरती पे गिर गया, नष्ट हो गया, मनगढ़ंत कहानी बना दी, दिखा दिया टीवी में सबको। अब रहस्य को जानने वाले तो जान ही लिए और बोल ही दिए, छोड़े नहीं उस चीज को, भले वो जितना चाल चले। तो इसलिए ददृश्य ये ना समझिएगा दर्शतम बने दिखाई देता है, अरे वो आपको ऐसे छोटा सा गोला सा ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी वास्तव में आदित्य को देख नहीं सकते हैं, इन कोरे अंकों से नहीं दिखने वाला। इसे ददृश्य इव ही ऐसा परोरजाइती, यह जो परोरजा है वो दिखने के समान होता है, वास्तव में दिखाई नहीं दे सकता। सरभ ऐसा रज ऊपरी ऊपरी ऐसा, ये जो क्या है सर्वम रज उपरि उपरी तपति, जितने भी लोग है ब्रह्मांड में इन सब को प्रकाशित करने वाला है, उसके ऊपर ऊपर रहता है, इसका मतलब क्या इन सभी को प्रकाशन करने वाला है। इसलिए पहले आया ना आदित्य से ऊपर के लोगों को भी वो आदित्य ही प्रकाशता है, नीचे के लोगों को भी वही दे रहा है। ये नहीं कि आदित्य ऐसा खड़ा है ऊपर में प्रकाश है नहीं, ढक्कन काला है और इधर से लाइट आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो गोला वैसा है पूरे चारों तरफ से दसों दिशाओं से उसका लाइट प्रकाशमय गोला है, इसे दसों दिशाओं में इसका प्रकाश जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ जाएगा। इसलिए कहते हैं ऊपर ऊपरी तपति एवं एव श्रेया यशसा तपति योश्यादेवम पदम वेद, जिस प्रकार से ऐश्वर्य और यश से यह सूर्य मंडल सारी दुनिया को तपा रहा है, उसी प्रकार से उस चौथे पाद को जानने वाला गायत्री के उपासक वह भी इस सारी दुनिया में अपने ऐश्वर्य यश से जब परिपूर्णता को प्राप्त करता है वह भी तपने वाला होता है, सबको तपाने वाला हो जाता है। भाष्य देखिए, तथा प्राणो अपानो व्याना एतानि भी प्राणादि अभिध्या अभिधानाक्षराणि अष्टो, आगे ना प्राणादि अभिधान, प्राणादि के नामाक्षर है ये भी आठ अक्षर। तच्च गायत्री तृतीयम पदम, वह गायत्री का तीसरा पाद है। यावत इदम प्राणी जातम तावत चेति युवस्यादेव गायत्री तृतीयम पदम वेद। देखो अगर इस तरह से भाषार्थ के साथ होना चाहिए हिंदी में भी, वो तो इसलिए वह यह जो प्राणी जात है सारे चीजों को जीत लेता है, जो कुछ भी गायत्री का इस तीसरे पद, जो कोई भी व्यक्ति इस गायत्री तीसरे बात को कर्मात्मक मानती है, प्राण पान व्यान जो कर्म का कारण है इसके द्वारा कर्मात्मक मान करके उपासना करता है, क्योंकि सकल प्राण क्या है अपने प्राणियों के वजह कर्म के वजह से तो जी रहे हैं। यहाँ जितने भी आप लोग बैठे हैं, दुनिया जितने भी घूम रहा है फिर रहा है, पशु पक्षी जो कुछ भी है सब क्या है अपने में कर्म व शाप है। इसलिए कर्माधीन प्राणी कितनी भी हैं संसार में, उन समस्त प्राणियों पर आपका विजय हो जाता है। क्यों? आपने कर्म आत्मक दृष्टि से गायत्री का तीसरे पाद के प्रयोग आसना किया, ये कर दिया। अथ माने अनंत आराम, सामान्य रूप में जो सभी को प्राप्त होने वाला तीन पाद है उसका वर्णन हो गया। इसलिए इस बीच में कहीं भी अथ नहीं बोले थे, ये तीनों मिला करके एक है और सर्व सामान्य लोगों को उस पर अधिकार है, लेकिन विशेष था ना ये, इसलिए इसको अलग कर दिया। यहाँ कोई अष्टाक्षर है चौथे पाद भी आठ अक्षर वाला, उसको अमुक में देखो वो भी आठ अक्षर वाला, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। ये अक्षर आदि सादृश्यता या तुरीय में किसकी सादृश्यता, जो तुरीय है जो तुरीय है उसमें क्या सादृश्यता आएगा क्या किसी के साथ, आ ही नहीं सकता। ये नाम रूप कर्मात्म जगत की सादृश्यता मिल जाएगा, ये नाम रूप कर्म से जो परे है उसमें कोई सादृश्यता नहीं है। इसलिए अथ से विभाजन कर दे रहे हैं और अलग करके कथन कर रहे हैं। अथ मन अनंतरम गायत्र्याः त्रिपादायाः शब्दात्मिकायाः, गायत्री का जो त्रिपाद कैसे है शब्दात्मक है। क्यों? अक्षरों की विन्यास क्या ना, आठ आठ आठ अक्षरों की सादृश्यता दिया, इस शब्दात्मिका आपने सादृश्यता को लिया। तुरियम पदम उच्चते, उसी गायत्री का अब हम तुरीय पद के बारे में कथन करने जा रहे हैं। अभिधेय भूतम अस्या प्रकृतया गायत्र्याः एतद् एव वक्षमाणं तुरीयं दर्शितं पदम्। इसलिए वास्तव में गायत्री के द्वारा अभिधेय पदार्थ कौन है, वो ये है जो चौथे पाद वाला नामात्म जगत भी अभिधेय नहीं है, कर्मात्म जगत भी अभिधेय नहीं है, रूपात्म जगत भी वास्तव में गायत्री का यद्यपि पहला दूसरे पादों के द्वारा नाम रूप कर्म को लिए हैं, लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है कि गायत्री का वाच्यार्थ अभिधेयार्थ नाम रूप कर्मात्म जगत ये नहीं है। इसलिए अर्थ से विभाजन कर समझाया जा रहा है वास्तविक गायत्री का वास्तविक अभिधेयभूत वस्तु कौन है, परोरजाई की वही करें। एतादृश गायत्री का अभिधेयभूतम अस्याः अभिधेयभूतम कस्याः अस्याः अभिधेयभूतम तदे प्रकृतया गायत्र्याः नाम रूप कर्मात्मक जो त्रिपादात्मिका जो गायत्री जो प्रकृति है उसी का वास्तविक अभिधेयभूत वस्तु क्या है, कहते ये तदेव वो यही है। कौन है ये? अथ अस्या एतदेव, ऐसा कह दिया ना मंत्र में। अस्या मैंने पूर्वोक्ताया नाम रूप कर्मात्मिकाया गायत्री त्रिपाद विशिष्टाया गायत्रिया एतदेव, यही इसका असली चीज है, वास्तविक अभिधेय उतार्थ है। क्या है वो? कहते हैं एतदेव, कह दिया उस एतदेव की व्याख्या वक्षमाण एतदेव कह रहे आगे अभी तुरंत कहने वाले हैं। क्या है कहेंगे बताओ तो, कहते तुरियम दर्शदम बदम बरो रजा एशतपदी, ये वाक्य व्याख्या करते तुरियम इति आदि वाक्य पदार्थम स्वयमेह व्याचष्ट शब्द, हमें बोलने की जरूरत नहीं इसकी अर्थ को, स्वयं श्रुति आगे अर्थ बता रही। तुरियम कर दिया चतुर्थम, आगे बोल रही यद्वई चतुर्थम बोला ना आगे, इसे कहते हैं स्वयं श्रुति इस चौथे पाद की अर्थ को व्याख्या कर रही है। तुरियम दर्शतम पदम परो रजा ये तपति, इस वाक्य का अर्थ को स्वयं श्रुति बता रही है। यद्वई चतुर्थम प्रसिद्धम लोके तद यह तुरीयम, तुरीय शब्द है ना जो लोक में भी कहा करके ना चौथा, वो चौथा करके जो कहते हैं दुनिया में उसी को यहां श्रुति तुरीयम शब्द से कहा गया है। चौथा कौन है? दर्शतम पदम, दर्शत पद है। दर्शत पदम का अर्थ क्या है? इत्यस्य को अर्थ इत्युच्यते, उसका अर्थ को स्वयं बता रही है। टुकड़ा टुकड़ा करके लिया ना ये ऐसे तपति के बाद अलग करके यद्वै चतुर्थम तत्तुरियम, ये तुरियम पद की व्याख्या हो गई। ठीक, वहां तक तुरियम का व्याख्या समझ लेना, इसको अलग से कॉमा डालो समझने में सुविधा हो जाता है। फिर दर्शतम पद में जो प्रतीक ले लिया श्रुति ने, क्या कर दिया दर्शतम पदमिति, ये प्रतीक है, स्वयं व्याख्या कर रही है श्रुति। और क्या व्याख्या हुआ? ददृश दृश्यत इव ही हो गया, दृश्यत इव ही एष परो रजा इति, फिर उसको उठाया प्रतीक, एष परो रजा इति उसको अनुबल ददृश इव ही एष, वहां तक पूरा ले लेना ददृश इव ही एष। यहां तक पूरा वो दर्शतम पदम का व्याख्या है, फिर परोरजा इति प्रतीक ले लिया, सर्वहु एव एशर जो ऊपरी ऊपरी यहां तक, फिर तपति, उसको क्रिया का कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक साथ जोड़ के व्याख्या हो गया, क्रिया का अलग से व्याख्या नहीं है। देखो भाष्यकार कहते हैं ददृशैव दृश्यतैव हि एष मंडलांतर्गत पुरुषो, ये जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को लेना है यहां पर, किसे? दर्शतम पदम शब्द, दर्शतम पदम शब्द लेना है, जो दृश्यते इव दिखाई देने के समान है, वास्तव में दिखाई नहीं देता ना, मंडल भी दिखाई देता है, क्षुद्र रूपे में दिखाई देता है, मंडल जो दिख रहा है वो भी छोटा सा रूप में दिख रहा है, सीधा अंक नहीं लगेगा, ग्लास डालना पड़ेगा तब दिखाई देगा विशेष साधनों से, तो मंडल मात्र दिखता है ना, मंडलांतर्गत पुरुष कहां दिखाई देता है, इसलिए ददृश इव बोला मंडलांतर्गत पुरुष हो, अतो दर्शतम पदम इत्युच्यते, उसी को ही दर्शतम पदम शब्द कहा गया है, परो रजा इति उसकी व्याख्या, अस्य पदस्य को अर्थ, इस पद का क्या अर्थ है, इत्युच्यते सर्वम समस्तम ऊ ही एव एष मंडलस्थ पुरुषो और रजो रजो जातम समस्तम लोकम इत्यर्थः, सर्वम एव एष रजः उपरी उपरी, ये इसकी व्याख्या है, परो रजा की व्याख्या, सर्वम मने समस्तम ही मने यस्मात एव एष एव, कौन एष एव मंडलस्थ पुरुष एव, मंडलस्थ पुरुष क्या कर रहा है, रजो रजो जातम समस्तम लोकम, समस्तम किसका विशेषण, सर्व नपुंसक लिंग है और रज भी नपुंसक लिंग, रज से लेना रजो जातम, सर्व का अर्थ जोड़ दिया, समस्तम क्या है वो, रज जात समस्त लोकम, समस्त जगत को यह तपति, कौन एष मंडल आदित्य मंडल पुरुष तपति, तपाता है, कैसे तपाता है, ऊपरी ऊपरी आधिपत्य भाव है ना, ऊपरी ऊपरी मैंने ऊपर ऊपर से, ऐसा अर्थ नहीं करने का, इसलिए ऊपरी ऊपरी का व्याख्या क्या कर रहे हैं, शब्द के अनुसार करें तो ऊपर ऊपर से, ऐसा अर्थ नहीं, पूरा आधिपत्य के साथ अधिशासन करते हुए सबको प्रकाशित करता है, इति आधिपत्य ने सर्वम लोकम रजो जातम तपति तापयति प्रकाशित इत्यर्थ, फिर ऊपरी ऊपरी विपसा क्यों किया, यदि ऊपरी ऊपरी वीपसा सर्वलोकाधिपत्य क्या बना रहा, सकल लोकों पर उसकी आधिपत्य को प्रकाशित करने के लिए, ननु सर्व शब्द नहीं वसी, यदि यही बात था सर्वलोक को बोल के ऊपरी ऊपरी बोला, फिर सर्वम विशेषण क्यों, सर्वम रज भी बोल रहे हो ऊपरी ऊपरी भी बोल रहे हो, क्या फायदा, यदि ऊपरी ऊपरी के द्वारा इस सर्व को ग्रहण करना है, अलग से सर्वम शब्द प्रयोग करना व्यर्थ है, वही कहता है यदि ऐसी बात है ऊपरी वृत्ति वीपसा सर्वलोक आधिपत्य का ज्ञापन करने के लिए है, पर तो उन्होंने सर्व शब्द देने में सिद्ध था, वो तो पहले आया हुआ सर्व शब्द से सिद्ध है, बाद में आया ऊपरी ऊपरी शब्द सर त्याग सकते हो आप, वीपसा अनर्थिका, वीपसा व्यर्थ हो जाएगी, नहीं से दोष है, ऐसा ऊपरिस्ता सविता दृश्य तो समस्या है, अभी तक हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन सब के ऊपर में दिखाई देता है, तद विषय सर्व शब्द सात, और तद विषय के सर्व शब्द की आप व्याख्या कर सकते थे, जितनी लोक सूर्य का नीचे नीचे है, जितनी लोगों के हमें जो दिखाई दे रहा है नक्षत्र तारागण, इसके ऊपर सूर्य है, इधर उतने की ही प्रकाशन करता है, ऐसा अर्थ सर्व का अर्थ क्या कर सकते, सर्व का भी संकोच हो सकता था, सर्व का अर्थ भी संकोच अपने आप हो जाता, सूर्य मंडल का नीचे का जितना भी लोग सब लोग, ऐसा अर्थ हो सकता था, उस संकुचितार्थ आप न लें, इसलिए ऊपरी ऊपरी व्यवस्था करो, नहीं कहते इति आशंका निवृत्त्यर्था दीक्षा तदीय ज्ञापक। जैसे आपको मालूम हुआ क्योंकि पहले विचार हो चुका है, ये चमस्मात परांचलों का तेषां चेष्टे देव कामानांच इति, ऐसे पहले उपासना प्रकरण में आप पढ़ चुके हैं 1-6-8। नीचे का फल ऊपर का फल अलग अलग बताया था ना, ये मनुष्य नाम इष्ट मनुष्य कामानांच आया था, नीचे है और मनुष्य कामों की पूर्ति, ऊपर है और देव कामों का, उन लोगों को और उन कामनाओं पर उसका अधिकार होता है। यहाँ स्पष्ट है अमुष्मात परांच कर दिया, उस आयतलोक से भी जो ऊपर है ऊपर, उसको ऊपर ऊपर से बोध करा दिया। तेषां सर्वेषां चेष्टे लय देव कामनांच इति श्रुत्यंतरात् तस्मात् सर्वावरोधार्ता वीप्सा, इसे सभी को ग्रहण कर ले वे हम, इसलिए यहाँ वीप्सा करना पड़ा। पूर्वोत्तर ऊपर नीचे आगे पीछे जितने भी है अनंत ब्रह्मांड सारे को ग्रहण करना है, जो आदित्य मंडल स्पृश के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है उन समस्त को लेना इष्ट, इसलिए यहाँ वीप्सा कहा गया था। यथा असो सविता सर्वाधिपत्य लक्षण या श्रिया यशा ख्याप्या तपति, जिस प्रकार यह आदित्य मंडल स्पुरुष सर्वाधिपत्य रूपा ऐश्वर्य और यश से ख्याति को प्राप्त कर सभी को तपा रहा है, प्रकाशित कर रहा है, एवं है वह श्रेय ऐसे तपति योजना दर्शन बदल देगा। उसी प्रकार जो कोई उपासक इस गायत्री का प्रिय चौथा पाद को दर्शक पद रूपा मान करके दृष्टि करके उपासना करता है, वह भी एकादश ऐश्वर्य और यश से ख्याति से युक्त होकर के वह भी सारी दुनिया को प्रकाशित करने वाला हो जाएगा। ठीक है, अभिधान अभिधेयात्मिक गायत्री का व्याख्या कर दिया। अभिधान नाम रूप कर्मात्मक और अभिधेय चतुर्थ पद, इस अभिधान अभिधेयात्मक चार पदों वाला गायत्री का विचार पूरा हो गया। अब कहते हैं इसको देखिए यहां अगले इसको लेकर के जाएंगे। चलिए सैषा गाय गाय सैषा गायत्री एतस्मिन् तुरीय दर्शित पदे परोरजसी प्रतिष्ठिता, सायषा गायत्री एतस्मिन् तुरीय दर्शित पदे परोरजसी प्रतिष्ठिता तद्वयी तत्सत्ये प्रतिष्ठितम् चक्षुर्वै सत्यम् चक्षुर ही वही सत्यम तस्माद यदिदानीम दो विवदमानो ये याताम अहम अदर्शम अहम अशौशमिति ये एवं ब्रूयात अहम अदर्शमिति तस्मा एव शब्दभ्याम तद्वैत सत्यम बले प्रतिष्ठितम प्राणो वही बलम तद प्राणे प्रतिष्ठितम तस्माद आहोर बलगं सत्याद ओगी एति एवं मी एवं वेशा गायत्री ध्यातुम प्रतिष्ठिता साहेशा गया गंस्तत्रे प्राणा वै गया तत् प्राणागंस्तत्रे तद्यत् गयागंस्तत्रे तस्माद् गायत्री नाम स याम एव अमोघं सावित्रीम अन्वाह तेषैव सा स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणागंस्त्रायते। ये मंत्र आता है, यह कंडिका पूर्वोत्तर संबंध बड़ा सुंदर जोड़ रहा है सारी चीज को। सैषा त्रिपदा गायत्री, वह यह जो तीन पादों वाली गायत्री है वह इस तुरी पाद वाला गायत्री में प्रतिष्ठित, उन्हें अभिधान अभिधेय में प्रतिष्ठित। सैषा गायत्री माने त्रिपदा गायत्री एतस्मिन् स्तुरीय दर्शित पदे परोरजसी प्रतिष्ठिता, और वो कहा है परोरजत पद परोरजसी जो दर्शित पद कहा गया तद्वै तत्सत् प्रतिष्ठित, और वह भी सत्य में प्रतिष्ठित है। वह तुरी पद सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि पूछ रहे हो कि आदि देवी दृष्टि से? कहते आध्यात्मिक दृष्टि से बता दो, पहले समझा दो। कहते यदि ऐसा है तो आध्यात्मिक दृष्टि से चक्षु ही सत्य है समझो, चक्षुर वही सत्य में चौक इधर ले गड़बड़ कर दिया, प्रतिष्ठित अंच कर दिया है, नहीं छुरवाई कर दिया अलग, ऐसा चक्षुर्वई सत्यम चक्षु ही सत्य है। क्यों चक्षु सत्य है? अरे निश्चित रूपेण दुनिया में भी ये बात प्रसिद्ध है, चक्षु ही सत्य। क्यों? तस्मात यस्मात यदा यस्मात इदानीम अपि आज के जमाने में भी दो आदमी विवाद करते हुए आपके पास आ जाए और एक कह क्या रहा है अहम अदर्शम और दूसरा कह रहा है अहम अशोषम, मैंने सुना है इसने चोरी की और दूसरे कहते मैंने देखा है इसने चोरी की, आप दोनों में से कौन सा सच्चा है? आप ही कहते हो अहम अदर्शम थी या एवं ब्रुयात, जो ऐसा कहता है मैंने देखा है, तस्मा एव श्रद्धाम, उसी के वचन में आप श्रद्धा करते विश्वास करते हैं, आप मानते हैं कि इसने देखा है तो जरूर वो सच बोल रहा है। आज कोर्ट वगैरह में भी यही है ना, देखा व्यक्ति को लाओ विटनेस साक्षी, उसके बिना कोई भी केस सफल नहीं हो पाता, साक्षी लाओ किसने देखा है, क्या सुनी सुनी बात पर कोई ये नहीं होता, सुनी बात में आप जानते ही है एक हाथ की लौकी में नवाद का बीज हो जाता है सुनी बातों में, तो हाँ वो बात को क्या सच्चा होगा, वो एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज हो सकता है क्या? जिसने सुनाया सब कुछ तुमने देखा है? नहीं महाराज हमने तो सुना था। किसे सुना? अमुक से। उसे पूछा तुमने कहा से सुना? भाई सब सुने सुने सुने सुने सुने ही था। आखिरी जहां आए अंत में वहां देखते क्या, एक हाथ की लौकी में एक अंगुली बराबर की भी नहीं थी वो बीज जो था वहां, इतना विलक्षणता था, अन्य बीजों की अपेक्षा से दो गुणा था, अन्य सब इतने होते ना वो दो गुणा था, अब वो दो गुणा को जो है एक हमारे गांव हल्ला मच गया घर के अंदर, बड़ा स्पेशल बीज आके देखो दो गुणा है, दो गुणा है, बड़ा है बड़ा है बड़ा है, अब वो अगले पड़ोसी में गया बड़ा है, इतना बड़ा हो गया दो गुणा से तीन गुणा हो गया बेचारा, और करते करते इतना इतना इतना इतना इतना एक हाथ नौ हाथ तक बढ़ गया बात। किसी को बिहारी और लोगों से बात का बटंगड़ा बनाना, हिंदी भाषा में कहावत बात का बटंगड़ा बना दिया, फालतू की बेमतलब जो है छोटी सी बात को फैला देना लंबा चौड़ा कर देने का नाम बात का बटंगड़ा। ऐसे एक हाथ की लौकी का बीच में नौ हाथ का जो बीज बता दिया, वो राजा ने वही दुख दिया उसको मंगाया, लेकिन उस बीज को मंगाया राजा ने छोड़ा नहीं, और उसको अपना बहुत बढ़िया सोने का बक्सा बना करके इसके रख करके लिख दिया रिची, ये बीज का अन्वेषण कैसे हुआ है, इस बात पर हुआ कि जो है एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज। ये सुनी बात हमेशा झूठा हो सकता है, और लेकिन देखी भी बात इतना आसान नहीं है जो झूठा हो जाए, होता है। आप देख रहे चंद्रमा को इतना छोटा देख रहे हैं, उतना ही तो नहीं है ना, आज के विज्ञान इस बात को मान रहा उतना नहीं है, शास्त्रों ने तो पहले ही नाप के बोल दिया, बिना वहां कोई मशीन भेजे नाप लिया, यहीं से नाप लिया, बड़ा ऋषियों की कमाल है, सब नाप तोल बिना मीटर बिना फीता सीता सब नाप करके दे दिए हैं, कितना लंबा चौड़ा है, कितना वजन है वो, कितना गति से चलता है वो, कब वक्री होता है, कब मार्गी हो जाता है, कब मंदी हो जाता है, सब बता दिए, क्या ऋषियों की कमाल है, क्या गणित बना दिया उन्होंने। तो इस तरह से जो है ना कहीं कहीं देखा हुआ धोखा भी हो जाता है, लेकिन सामान्य रूपे ना क्या है, देखा हुआ को सत्य मानते हैं, क्यों, चक्षु में आदित्य अनुग्राह देव रूप में बैठा हुआ है, क्या करे वो भी पाप से विद्ध है ना, इंद्रियों के प्रश्न पहले आ चुका है, सकल इंद्रियां पाप से विद्ध है, आते हुए कभी कभी अपने मतलब से देखा हुआ में भी मिट्टी मिला देता है, झूठ झाट मिला करके बोलता है, ये तो पाप हो, पाप से विद्या का मतलब क्या, मतलब से कथन करना देखा हुआ को, यही पाप से विद्या है, सत्य नहीं बोलता ऐसे ही। तद वही तत् सत्यम अब आया अध्यात्म में, लेकिन वह यह जो सत्य भाषा अध्यात्म ज्ञान है वही आदित्य मंडलस्थ पुरुष, वही तो यहाँ पर है ना अनुग्रह देवता उनके चक्षु में, इसे चक्षु को पहले सत्य कहा गया अध्यात्म में, अब आया आज देव में, वास्तव सत्य कौन है, हिरण्य मंडल मंडलस्थ हिरण्य गर्भ है आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, तद्वैत सत्यम काम प्रतिष्ठित है, बले प्रतिष्ठित, वो बल में प्रतिष्ठित है, बल में प्रतिष्ठित है, बल क्या होता है, प्राणो वही बलम प्राणी बल, प्राण से क्या लेना, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ से सूक्ष्म में जाना, सूत्रात्मा ही यहाँ जो है प्राण, या दो बार प्राणो प्राणो छपा एक ही दे लेना, प्राणो वही बलम तत् प्राणे प्रतिष्ठितम, इसलिए वह सत्य रूपा हिरण्यगर्भ प्राण रूपा सूत्रात्मा में प्रतिष्ठित है, तस्मात आहो, इस आज दुनिया में क्या देख रहे हैं हम, बलम सत्याद होगी थी, बल भी सत्य से ज्यादा ओजस्वी है। ये तो हो रहा है, पुलिस के वगैरह क्या करते हैं, डंडे के बल पर आपसे सत्य निकलवाते हैं, नहीं सत्य बोलेगा नहीं आदमी, डंडे का बल देखो सत्य को निकलवा देगा नहीं, और झूठ ही बुलवा सकता है डंडे के बल पर। इसलिए सत्य से बलवान कौन है, बल है, बल में सत्याद होगी थी एवं ऐसा गायत्री, इसी प्रकार के है समझो उस गायत्री को अध्यात्म प्रतिष्ठिता, वह गायत्री अध्यात्म प्रतिष्ठित समझो, साहेशा वह जो गायत्री जो अध्यात्म प्रतिष्ठित हुआ करती है वो करती क्या है, गयान तत्रे इति गायत्री, गयान तत्रे इति गायत्री, प्राणावय गया हे इंद्रियां गया है, तत्प्राणांश तत्रे इति तद्यत गया सत्रे तस्माद गायत्री, जिसलिए वह इस प्रकार इंद्रियों को रक्षा करता है प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम गायत्री। सयाम एव अमूम सावित्री मनवाहा, इसलिए वह आचार्य जिस वटु को इस गायत्री रूपी सावित्री का उपदेश कर देता है, वह वटु भी निश्चित रूपेण सो यस्मय अनवाहा, उस वटु के वागादि प्राण क्या होते हैं, तस्य प्राणाग्नि उसे सकल प्राणादियों का रक्षा हो जाता है।